Goedenavond, dames en heren. Als u zich van het podium keert naar de techniek op, dan ziet u mij staan. Mijn naam is Simon Mulder en voor degenen die hier nog niet waren, voor de vorige band. Ik breng gedichten van mezelf en anderen tussen de bedrijven door. En dat alles geïnspireerd door het thema de nieuwe Nederlandse naïviteit. In dit geval gaan we even terug naar de oude Nederlandse naïviteit. Ook een kleine vooruitblik op het psychedelische volgende stuk dat we zullen meemaken. En daarom heb ik iets meegenomen. Deze bundel, bloemlezing uit het werk van de dichter Herman Gorter. Hij leefde van 1864 tot 1927. En hij is, wat mij betreft, bovenal de dichter van de nieuwe muziek. Hij is misschien bekend bij sommigen van jullie vanwege zijn gedicht Mei, een nieuwe lente en een nieuw geluid. Hij heeft nog veel meer gedaan en zeker zijn gedichten na mij zijn heel bijzonder. Ik wil daar een paar van voordragen terwijl er opgebouwd voor de nieuwe band. Het eerste gedicht heet Ik lag te slapen op mijn bed. Ik lag te slapen op mijn bed, lelie bebloemd, en met mijn witte vingeren dood, dood stil. Het was daar stil, stil, stil. Ruisen van waskaarsen, het knappen van vlamamandelen, de lucht, gouden as, schaarse leliën lagen op mijn sprei te wandelen. Ik ben geboren als een bloem, brekende in de bleke lucht, als het guldene lente is in de lucht, de velden nog wat sneeuw bevlucht, goudene lucht, sneeuwgrond rondom. Ik ben gegroeid tot deze maagd dagen gelijk, zo onverzaagd blinkend wanneer de dag daagt, gulden naar blauwe boog, ik wiegelde zo omhoog. Ik legde mij neder op mijn bed, wachtende achterover. Met mijn voeten schuif ik de stille sneeuw waarin ik lig, de fonkelende sneeuw, die vult rondom mij zijn kristal, mijn hals, mijn armen en het dal tussen mijn borsten. Als ik blaas, sneeuwt over mij een jachtsneeuwgaas. Kristalletjes spel, mijn adem rust, ze dooien als het vel ze kust. Ik heb mijn kamer zo in de stad, waarom kwam toch niet wat ik lag te wachten? Zo wit waren de nachten, zo wit en leeg. Ik wendde mijn ogen en neeg naar alle kanten mijn hoofd. Er was me toch iets beloofd. Niets kwam er dan goudgeluid. Ik stak mijn armen uit die blonken zo eenzaam licht. Ik sloot ze rondom me dicht. Ik ademde diep in mij het goudkoude dat over mij hing als een droge mist. Ik had me zeker vergist. Toen ben ik opgestaan, heen en weer gegaan, hijgende tussen de lichtstandaarden, de zonnen van mijn slaapgaarde. Ik kon daar niet langer zijn in de goudkoude schijn. Kom nu, o kom nu horen naar al het dringend tevoren uit mijn arme mond. Ik wilde dat ge me vond, ik u, om met u te keren naar het vlammen, het tere lichte, het bibberende schijnen uit en het ver weg kwijnen. Sterven van licht in de hoeken. Niet langer wil ik dan zoeken licht, maar het rode bloed dat gloeiende leven doet. Kom in mijn witte kameren, daar deed ik verzamelen stilte en wit albast licht voor een hoge gast. O, het is daar stil, stil, stil. Wachten, alleen geril van vlammen en vlamamandelen. Ruisende gaat te wandelen het licht in het gouden gewaad, hangende in de luchtstraat. prachtige natuurgedichten. En dit gedicht waarin hij zich verplaatst in het lichaam van een vrouw. Maar ook, en daarom zet ik dit blokje af voor naar de volgende act doorgaan. Een dichter van voor het jaar 1890 zeker, schokkende erotische gedichten. Het volgende heet De Lente. Ik sta midden in haar. Oh ja, mocht u willen, dan kunt u dit boekje natuurlijk bekomen bij de merchandise-tafel straks, net als alle anderen. De Lente. Ik sta midden in haar. Ook daar komt ze daar. Daar vliegt ze op me aan en ze zoent me, ze zoent me, ze zoent me en ze noemt me haar zoete ademen, woord voor woord. Oh, en daar vliegt ze voort, de honnige, fladderende lente, daar naar de verte, daar naar de horizonnerige tenten, de zilveren, zilvervoetige, zilverhandige lente, de zomerige lente. Kijk nu. Ze strooit de zomer rond, die vliegt om haar rond, uit haar mond, rond haar boezem, haar gladde rug, haar benen zo dons licht omschenen. Ze gaat langs de horizonnen, maar al door omme, ze heeft toch zoveel, ze kan geven wel. Zie, het lichte sneeuwen. Van al dat kwijnende, levende, stervende, opflikkerend licht en daar midden in haar gezicht. Zie je het wel? Zie je het wel? Hoe licht, hoe wit, hoe goud, hoe schel, hoe kunnen we het toch verdragen van ochtend tot avonddagen? Kom weer. Kom bij mij weer, gij mijn lieve, lieve, lieve ogenbegeer. O, ze valt op mijn borst, haar mond midden in de dorst van mijn mond, haar rode, zachte, weke punttong. Het is of ze helemaal in me drong. Dank u zeer. Het is Herman Gorter. Ik ben het vervolgen tot straks. Dank u wel.